किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराशय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंदी पालों से उन्हें वितरण किया जाता है और वे पापी जीव पीव तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता, वे उस पाथ्य रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमयी मार्ग में चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्याभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी हे राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पक की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ हे चंड, ओ हे महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और कर्मशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्तोत्र बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे सातवें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और पांचवी कोटि घोर रूपा है, छठी का नाम तरल तारा, सातवीं का नाम भयानका, आठवीं का काल रात्रि और नवीं का भ्योत कटा है। उसके नीचे दसवीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है, बारहवीं का नाम चंड कोलाहला है, उसके बाद परचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और बजरा है। तीन अन्य नरकों के साथ बजरा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रोरव है, जहां देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारोरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और पांचवा उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्षण, पदम, संजीवन, छठ, महामाया, अतिलोम, सुभीम, कटकट, तीव्र वेग, कराल, विकराल, परकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालसूत्र, परतर्दन, सूचीमुख, सुनेमी, खादक, सुपरदीपक, कुंभीपाक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि, भवन, अस्त्रिक, प्युहल्द, विरामय, तुंड शकुनी, महासवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पकलेप, पूतिमास, द्रव, त्रुपु, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, दुदीर्घ, कूटशालमली, दुरिष्ट, सुमहानाद, प्रभाव, सुप्रभाव, ऋष, मेष, वृष, शाल्य, सिंहानन, व्याघनन, मृगानन, सुक्रानन, श्वानन, महिषानन, वकानन, मेषवरानन, ग्रह, कुंभीर, नरक, सर्प, क्रूम, वायस, गृधर, उलूक, जलूका, शार्दूल, कपि, कर्कट, गंड, पूतिवक्त्र, रक्ताक्ष, पूतिमृतिक, कणाधूम, तुषाग्नि, कृमिनिच्य, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरान, श्रव भोजन, सुविलास, सुकट, संकट, कट, पुरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतुप्त लोह शंकु, अयह शंकु, परपूरण, घोर असी तालबन, अस्थि भंग, परपिंडक, नील यंत्र, अतस्य यंत्र, ईश्व यंत्र, कूट, अंश, परमर्दन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्त लोहमय शिला, शूर धारव पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विस्थाकूप, अंधकूप, प्यूकूप, शातन, मुसलोलुखल, यंत्रशीला, शकट लागल, ताल पत्र सीवन, महामशक मंडप, सम्मोहन, अतिभंग, सप्तशूल, अयोगुट, बहुदुख, महादुख, कशमल, शमल, हलाहल, विरूप, भीम रूप, भीषण, एकपाद, द्विपाद, तीव्र तथा अविची। यह अविची अंतिम नरक है। इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। रोरव से लेकर अविची, तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं, और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए, तब तक आग में तपाए जाते हैं।